Toen de man het zoekteam zag, besloot hij vrijwillig mee te zoeken. Pas toen zijn naam door andere personen rond werd geschreeuwd, had hij door dat iedereen op zoek was naar hemzelf. Wildplassers op het grote festival in Glastonbury in Engeland hebben er samen voor gezorgd dat de Europese paling gevaar loopt. Dat zeggen Britse onderzoekers. De wildplassers hebben samen zoveel cocaïne en MDMA gebruikt dat de MDMA-concentraties in het water van de rivier net achter het festival 3 keer zo hoog waren als normaal. En daar worden de vissen hartstikke ziek van. Gelukkig is er een manier om dit te voorkomen volgens onderzoekers, en dat is de volgende editie. Meer Dixies gebruiken. En dan muziek. Shout to the Top. Het klinkt zo ontzettend vrolijk. Je vergeet bijna dat dit nummer politiek geladen is. Het komt uit de jaren 80 van Margaret Thatcher. En de zanger van het nummer, Paul Weller, was het niet helemaal eens met haar positie. En dat hoor je in het nummer. Shout to the Top van Style Council is dit. De snelle jongens die iets wat schimmig in achterkamertjes zaken doen en de politiek beïnvloeden. De lobbyisten, hoe bepalend zijn ze in besluitvorming? Hoe beïnvloeden ze de regels waar wij met z'n allen dagelijks mee te maken krijgen? Vannacht gaan we proberen te ontrafelen wat er besproken wordt in die achterkamertjes. Hoe gaat het allemaal in zijn werk? Dat doe ik met mijn gast. Hij werkt al lange tijd als lobbyist. 9 jaar liep hij rond in Brussel. De stad, de wandelgangen, hij kent het op zijn duimpje. Hij werkte als EU-specialist bij de Tweede Kamer. Maar inmiddels is hij echt terug in Nederland en ook in de Nederlandse lobby. Over zijn ervaringen schreef hij het boek EU Superlobby, Winnen in Brussel. Hartelijk welkom, Miloš Labović. Dank je. Je bent een liefhebber, hè, van nachtradio. Ja, het is echt op mijn bucketlist om een keertje nachtradio te doen. Ik hoor dan niet vaak, moet ik je eerlijk zeggen. Nee, ik heb ooit als student 's nachts gewerkt. Volgens mij in een soort cool distributiecentrum. En daar stond de nachtradio altijd aan. En ik denk dat ik daar die tik heb opgelopen. En dus ik kon echt niet wachten om een keertje echt in de studio te zijn. Ergens in de holst van de nacht. Nou, zo ziet het er dus uit. Veel computerschermen, weinig mensen, zoiets. Het rijk voor jezelf, zo voelt het. Nou, vannacht gaan we het delen met z'n tweeën. Het komend half uur ben jij hier te gast. Wil je nou thuis iets vragen aan die lobbyist? Nou, dan is dit nu je kans. Of wil je misschien een ervaring delen? Bijvoorbeeld jouw beeld van lobbyisten. Heb je misschien een stereotype beeld of juist niet? Heb je een hele positieve ervaring? Laat ons weten via de app van NPO Radio 1. Dan ga ik zorgen dat Milos je vraag beantwoordt. Het nieuws, daar gaan we mee beginnen. Want het gaat over één ding, de tergend langzame formatie. En in hoeverre, Milos, ben jij dan als lobbyist en je collega's... in hoeverre ben je hier nu al mee bezig? Nou, voor ons begon dit eigenlijk al lang voordat de verkiezingen begonnen. Ergens zeg maar een jaar ervoor, dan beginnen de partijen met programma's schrijven. En dan begint echt zeg maar het al te broeien. En zijn we bezig met proberen onze passages, onze tekst in de verkiezingsprogramma's te krijgen. Vervolgens nodigen we de kandidaten uit. En dat gaat dan helemaal tot en met verkiezingsnacht. En dan hebben we een uitslag. Vervolgens proberen we natuurlijk de formatie te beïnvloeden. Er gaat een hele berg brieven naar de formateur. Echt containers vol. en dan als het goed is, dan komt er een regeerakkoord en hebben we formatie. En dan, als je echt goed je werk hebt gedaan, staat er ook nog in het regeerakkoord iets. Een passage over jouw belang. Dus je bent er best wel heel lang mee bezig, al een jaar of anderhalf. Maar echt een container vol? Ja, echt elke belang in Nederland stuurt een brief naar de formateur. Het is eigenlijk ook ineffectief en het is eigenlijk echt een moetje. Het is ook zo wat als je het niet doet, dan is dat misschien nog raarder. Maar of het nou echt de Nederlandse asielvereniging is of de vereniging van jachten. Iedereen stuurt wel een brief naar de formateur met zijn belang. En je zegt het begint eigenlijk al bij die verkiezingsprogramma's. Zie je dan ook dingen van jezelf terug daarin? Ja, zeker. Absoluut. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. En kan je een voorbeeld noemen? Ik kan misschien uit het verleden kan ik wel iets noemen toen ik voor de provincie Zeeland werkte. Nou, dan zag je echt dat de pulskorvisserij, dat in een aantal programma's genoemd werd. Of het belang van de regio's of steden of krimpgebieden bijvoorbeeld. Dat herken je dan terug in. Meestal gaat het echt om een woord of twee woorden. Of je moet ook niet denken dat wij hele lappen teksten meeschrijven. Maar je ziet wel dingen terug. Dat pulsvissen genoemd wordt ja, in elk ja, geval. Precies. Dat vind ik wel interessant. We hebben al dus iets ontrafeld van hoe dat er achter de schermen gaat. Ja, ik moet je bekennen, wat voor mij altijd zo fascinerend is dat er elk half jaar een soort cyclische beweging is van... er zijn lobbyisten in het spel. ik hoop vanavond toch daar gewoon heel eerlijk over te zijn en gewoon heel transparant. En wat gebeurt er dan als je weer voelt dat er zo'n beweging opkomt? Moet je dan een beetje lachen of denk je dan, jongens, snappen jullie het nog steeds niet? Of wat gebeurt er bij jou? Ja, ergens begrijp ik het niet en ergens wel. Laat ik met het niet beginnen. Wat ik niet begrijp is, lobby is echt verankerd in de grondwet. Ik zeg ook altijd, we zijn net zo belangrijk als de pers. Wij geven mensen een fighting chance ten aanzien van de overheid. Dus als je een probleem hebt met de overheid, of het nou de gemeenteraad is, provinciale staten of Den Haag, dan kan je bij ons aankloppen. En dan helpen we jou daarmee. Dus dat is een hele belangrijke functie die we vervullen. Dus in die zin vind ik het daar. Ik vind het natuurlijk niet raar, omdat wij komen niet voor in die diagrammen, in de organogrammen. Weet je? Dus we blijven toch een informele laag. Je bent niet gekozen. Ik ben niet gekozen. En ik kan me voorstellen dat mensen denken van... Wie zijn dan die mannen in pakken of in regenjassen die rondlopen op het buitenhof? Wat is het voor jou, pak of regenjas? Nou, het liefst zou ik in een hoodie willen rondlopen, maar dat laat ze me niet toe. Maar ik loop meestal in pak. We hebben een vaste politieke gast, politieke allesweter Helene Wever van ProDemos, die vaak in Den Haag te vinden is. We vroegen haar of zij de lobbyisten herkent in en rondom de Tweede Kamer. In en rond de Tweede Kamer lopen heel veel lobbyisten. Ik zelf had altijd een beetje het stereotype beeld van de snelle jongen. Maar je hebt lobby voor heel veel onderwerpen, van juffen en meesters op het basisonderwijs tot landbouworganisaties, tot natuurlijk werkgevers, werknemers, de tabakslobby, goede doelen, NGO's. Dus de lobbyist valt niet altijd te herkennen als die snelle jongen. Het zijn ook maar gewoon mensen. Snelle jongen, zie jij jezelf zo? Nou, ik denk wel dat het allemaal joviale jongens en meisjes zijn trouwens. Want er zijn ook echt best wel veel vrouwelijke lobbyisten. En ik denk wel dat je in het Duits goed gelaunt moet zijn, wel goede humeur. Want je moet toch altijd wel veel met mensen praten. En ik denk dat je daar dan wel kan herkennen. Het zijn meestal wel de vrolijke types op het buitenhof. Wat zijn dan soort van vaardigheden die je moet hebben? Makkelijk contact maken? Ja, weet je, in de beginsel moet je ook echt heel veel saaie dingen kunnen. Zoals wetgeving lezen, procedures kennen. Een van de grootste voordelen die je hebt ten aanzien van de rest van de wereld is als je de procedures tot in de details kent. En bijvoorbeeld de procedurevergadering in de Tweede Kamer. Nou, de meest saaie bijeenkomst die je maar kan voorstellen. Maar daar ben ik echt altijd bij. Want als je weet van wanneer wat geagendeerd wordt, ja, dan ben je spekkoper. Waar zit jij dan in die Tweede Kamer? Nou, nu met corona zit ik thuis als een laptop, maar normaal zit ik dan ook echt in de zaal. En niet alleen om te kijken of wat er gebeurt, maar ook zodat mensen jou herkennen. Het is uiteindelijk ook een beetje de bedoeling dat je one of the boys wordt. Hè? Een van de mensen die het altijd is. Ja, en dan bedoelen we dus mannen en vrouwen. Net zoals snelle jongen ook voor mannen en vrouwen blijkbaar opgaat. Ja, precies, alleen one of the girls klinkt in mijn geval zo. Nou ja, dat kunnen we ervan maken. En dus je moet ook een interesse hebben in politiek. Je moet de zin hebben om je daarin helemaal in te verdiepen. Is dat iets wat jij mee hebt gekregen van thuis? Nou, niet echt om eerlijk te zijn. Mijn ouders die zijn in die zin niet zo betrokken geweest met politiek. Maar ik had wel een heel belangrijk moment in mijn leven. En dat was, nou, mijn ouders die komen uit Servië en Montenegro. En toen ik klein was, namen ze me een keertje mee naar een demonstratie. Dat was in de jaren 90, de Balkanoorlog woede. Ik weet eigenlijk nog steeds niet precies waar die demonstratie over ging. Maar ik herinner me nog dat beeld dat we aan het demonstreren waren op een veld in Den Haag. En dat ik bij mezelf dacht van, ja, dit is toch puntloos. Weet je? We staan heel ver van de macht. Het is een zondag. Alle instellingen zijn dicht. Wie is hier om ons te horen? En ik ben toen ook, zeg maar, door de oorlog en het nieuws door een heel ander prisma gaan kijken. Niet zozeer van, oh, ik ben boos en dit mag niet en het is onrecht. Maar wanneer wordt nieuws nieuws? En waarom zijn sommige mensen politieke winnaars en andere politieke winnaars? En nog belangrijker, wat is er voor nodig om politieke winnaar te zijn? Dus daar kwam een beetje mijn interesse, wat later misschien zelfs een obsessie werd, van wat werkt nou? Dus je voelde zoveel afstand tot het moment dat de beslissing wordt gemaakt. Hier daar al demonstrerend met je kartonnen bord. Dat je dacht, zou dit niet anders kunnen? Ja, precies. En ik geef wel eens training en cursus en lobby. En dat geeft me echt een kick als ik zie dat mensen, zeg maar, op een gegeven moment voelen, oh, oké, misschien kan ik het wel het verschil maken. En dat is leuk. Want ja, ik denk dat iedereen van ons wel zich machteloos heeft gevoeld. En dat is een vreselijk gevoel natuurlijk. En waarom zou je het nu toch bijna obsessie noemen? Nou, omdat het werk is bijna nooit af. Met name bijvoorbeeld in Brussel. Daar heb je zoveel procedures en Brussel is zo groot. Het is ook een soort baboeschke-model. Elke keer als je denkt dat je de procedures begrijpt, dan zit er weer iets onder. En zo kan je echt heel lang doorgaan. En ik zal je niet vervelen, maar ik kan echt over procedures praten van en invloed. Maar daar haakt iedereen af. Weet je wel. Iedereen raakt ook geïrriteerd. Weet je wel. Maar uiteindelijk is met name in Brussel, van wie de procedures kent, is spekkoper. Wat heeft ervoor moeten wijken in jouw leven voor deze obsessie? Nou, met name in de beginjaren heb ik wel, denk ik, aardig wat uren besteed, waar die ik natuurlijk ook aan vrienden en familie had kunnen besteden. En ik denk ook wel een stukje gezondheid. Met name in Brussel, het is best wel een toxic environment, omdat het er is een overvloed aan alcohol en eten en je slaapt slecht. En ja, dat receptie eten is ook niet goed. Dus op een gegeven moment moet je wel een beetje op je gezondheid letten daar. En dat is dus een beetje het politieke klimaat wat daar heerst in Brussel. Een beetje de norm. Is dat dan een gezonde omgeving om zulke belangrijke besluiten te nemen? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar eigenlijk nooit echt heel diep over nagedacht. Omdat ik meer een speler dan een toeschouwer was. Hè. Dus die afstand had ik niet om daarover na te denken. Dat komt nu pas, nu je even precies, weg bent uit het hol van de leeuw. Maar ik denk het eigenlijk niet, om eerlijk te zijn. Ik bedoel, het is ook een hele gesloten. Nou, dat zeg ik niet goed. Het is een wereld waar weinig checks en balances zijn. Hè. Heel veel media weet niet precies wat er daar gebeurt. Er wordt heel weinig over gerapporteerd. Dus ook heel veel kan gebeuren in achterkamertjes en dat soort dingen. Omdat de media te ingewikkeld vindt, Brussel? Ja, absoluut. Absoluut. Ik, Sorry dat ik naar Marx ga verwijzen, maar Marx die zei van religie is het opium van het volk, maar echt complexiteit is het opium van het volk. Op het moment dat het complex wordt, haakt iedereen af. Er komen veel vragen binnen via de app van NPO Radio 1. Misschien kunnen we wat ontrafelen van die complexiteit. Annette vraagt zich af, heb je ooit beleid moeten verdedigen, onder de aandacht brengen waar je persoonlijk totaal niet achter stond? Nee, mooie vraag, Annette, dankjewel. Ja, die vraag krijg ik vaak. En ik heb het geluk gehad dat ik altijd wel een zaak heb waar ik echt voor de volle 100 achter stond. Ik zou het denk ik ook niet kunnen. Maar ik heb nooit moeite gehad met welke casus. Want op de een of andere manier, er kleeft iets aan dat woord. Het roept een soort, misschien is dat alleen bij mij, maar een negatieve associatie op. Ik denk aan een beetje onder druk zetten, invloed uitoefenen op beleid. Soms ook voor een slechte zaak. Denk aan tabakslobby. Kun je dat voorstellen, dat ik een beetje zo'n bijsmaak? Ja, hè? Absoluut. En dat heeft te maken denk ik met pakweg 2 of 3 redenen. De eerste is, er zijn mensen die lobbyen voor een zaak waar jij het niet mee eens bent. Dus dat is sowieso boe en slecht. En ten tweede, en het is informeel. Dus niet transparant. Het is niet transparant. En dat zal ik ook nooit weg kunnen nemen. Mensen zullen altijd zeggen van waar zijn jullie dan? En er is een bepaalde mate van informaliteit. En dat kan je nooit wegnemen. En uiteindelijk, en de derde, er is natuurlijk, en dat zal ik ook gewoon ronduit toegeven. Je bent natuurlijk ook, manipulatief is een heel lelijk woord, maar in die zin dat je bent natuurlijk aan knoppen aan het draaien. Hè? Van, ik weet dat jouw deadline voor jouw redactie dan sluit en ik weet welke woorden ik moet gebruiken om ervoor te zorgen dat jouw redacteur aanslaat op iets en dat soort dingen. En dat geeft mensen gewoon een naar gevoel. Dit sluit wel heel mooi aan bij een vraag van Nico die binnenkomt. Wat is het verschil tussen een lobbyist en een manipulatist? Manipulist, staat er. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, als je manipulist als iets goed ziet, dan heb ik er niet zoveel moeite mee. Maar als je het meteen in negatief krijgt, dan heb ik er iets mee moeite. Want we hebben allemaal een opdracht. En er is een reden waarom het in de grondwet staat. Hè, zodat iedereen de kans krijgt om zich te verdedigen ten aanzien van de overheid. En ik denk dat het nu meer dan ooit nodig is. Dus is er een verschil? Er is geen verschil. Het is een heel lang antwoord, maar het is natuurlijk wel aan de knoppen daar. Ja. En is dat ook voor jou het plezier wat je eruit haalt? Dat je het, dus je moet het spel op heel veel niveaus begrijpen. Vanuit journalistiek perspectief, politiek, maar ook dus belangenbehartiger. Want zo spiegel je het ook voor. Iedereen kan op je afstappen en vragen, hoe kan ik invloed uitoefenen? Je ziet jezelf nog staan daar in Den Haag met het spandoek met precies, je ouders. Ja. Het geeft natuurlijk wel een zekere kick als je ziet dat als je bepaalde dingen doet dat het werkt. Ik neem vaak ook het voorbeeld van opiniestuk schrijven. Ik wil niet arrogant doen, maar als je mijn naam googelt met welke nationale krant dan ook, dan vind je opinie van mij. En dat is geen toeval. Dat komt omdat ik een boek heb gelezen. Dat heet Opiniestukken schrijven. Van Arnold Vonk. Arnold heeft gratis promotie. Maar daar is dat haarfijn uitgelegd van hoe jouw stuk geplaatst gaat worden. En als het dan ook nog werkt, dat geeft natuurlijk wel een kick. Maar ik hoop dat ik daar niet anders in ben dan iedereen. Hè? Dat het leuk is als een opinie van je geplaatst wordt. Dus er moet ook wel, als lobbyist moet je ook wel het gevoel hebben dat je iets relevants te zeggen hebt zelf. Ja, absoluut. Absoluut. En ik denk dat je daar wel iets raakt. Want een van de, misschien is dat dus mijn complexe van op de ding staan. Maar relevant zijn door je eigen toedoen, dat geeft natuurlijk wel bepaalde voldoening. Want je zou ook kunnen zeggen dat je jezelf bijna wegcijfert omdat je eigenlijk belangenbehartiger bent. Ja, dat is ook echt een goeie, want een van de dingen die je dus nooit doet, is je gaat nooit je successen vieren. En je mag ze ook nooit toedichten naar jezelf. Ik bedoel, het gaat over de organisatie of de groep. Exact. Of eigenlijk over de minister of over het Kamerlid. Als zij iets voor ons doen, dan is het succes geheel aan hun. Want het zijn ook zij die hun politieke nek eruit uitsteken. Dus daar mag je geen succes claimen. En dat is soms moeilijk, maar goed. Er speelt een lachje om jouw mond als je dit zegt. Nou, het is een beetje het lot van de lobbyist. Weet je. Je kan niet aan de ene kant, je hebt wel invloed, maar je hebt geen macht. En je kan al zeker niet, zeg maar, claimen, ik heb dit gedaan. Want het zijn uiteindelijk onze volksvertegenwoordigers en ministers die de beslissingen maken. Want hoe benaderen mensen of bedrijven jou als ze jou zouden willen inschakelen? Word je gewoon gebeld? Nou, ik ben meestal in-house lobbyist. En dat betekent dat ik gewoon gesolliciteerd heb op een vacature. Maar er zijn eigenlijk twee soorten lobbyisten. Wat ik nu zei, de in-house lobbyist. En dat zijn gewoon mensen in dienst. En dan heb je de consultancies. En dat zijn lobbyisten die je gewoon op het internet kan vinden. En er zijn een aantal wat grotere bedrijven. Er zijn eenpitters. Er zijn ook mensen die echt in niches werken. Zoals landbouwlobbyisten of privacy lobbyisten. Die heb je ook. En meestal kan je die wel vrij snel al vinden. Ik krijg nog een vraag binnen, zonder naam is deze. Lobbyen, is dat niet voordringen bij de democratie voor wie dat kan betalen? Klopt dit beeld? Ja, ik ben het wel eens dat het voordringen is, want dat is uitdrukkelijk de opdracht. Want je moet je voorstellen, het is eigenlijk een gevecht om politieke aandacht. En als je goed aan het lobbyen bent, dan ben je inderdaad aan het voordringen ten aanzien van andere onderwerpen. Waar ik het niet echt mee eens ben, is dat het om geld gaat. En met name hier in Nederland. Ik zou echt, denk ik, met 4, 5 studenten en een paar stagiairs heb ik echt veel liever dan dat mensen mij een hele grote zak met geld geven. Als je met een paar getalenteerde mensen kan werken dan en heel veel kennis van zaken hebt en ook nog contacten, dat is veel meer waard dan geld. Deze ochtend is Miloš Labović hier te gast in de studio. Hij is al jarenlang lobbyist, eerst in Brussel en de laatste 4 jaar hier in Nederland. We gaan muziek draaien van Coldplay. Nieuw nummer, My Universe. Up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가. 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever. Engels, half Koreaans, nieuwe muziek van Coldplay en BTS. My Universe hoorde je op NPO Radio 1. En de voorspelling is dat het een grote hit gaat worden. Vind je het wat, Milos? Het is wel heel poppy. Heel poppy, hè? Deze ochtend is Milos Labovic hier te gast in de studio. Hij is al jarenlang lobbyist en we gaan het hebben over Brussel en Den Haag. Want in allebei heb jij gewerkt en ben je nog steeds aan het werk. 9 jaar in Brussel. Wat is het grootste verschil tussen werken in Brussel en in Den Haag? In Brussel is iedereen poeslief tegen elkaar. En dat is niet toevallig. In Brussel is er geen regering-oppositie-verhouding. En dat klinkt helemaal heel anekdotaal en heel technisch. Maar wat het eigenlijk betekent is dat elke keer als de Europese Commissie een voorstel doet, dan moet ze op zoek gaan naar de meerderheid. Het zou eigenlijk hetzelfde zijn als dat je hier de minderheidskabinet hebt. Alleen dat heb je dus in Brussel constant en altijd. Dus je moet eigenlijk altijd iedereen te vriend houden. Je moet altijd iedereen te vriend houden. Want je kan wel gezworen vijanden zijn op één dossier. Je kan misschien op hetzelfde moment op een ander dossier moet je met elkaar door één deur gaan. Dus je kan niet met je hand op tafel slaan of heel venijnig worden of heel boos. Of godverhoede wat je hier wel eens in Den Haag ziet, zeg maar, dat hoe mensen met elkaar omgaan. Dat kan in Brussel echt niet. En het heeft wel als neveneffect dat iedereen enorm meer zoet is tegen elkaar. Dus ook als een brief naar de commissie gaat, je begint altijd standaard met een bedankje. Wat het ook is, je bedankt eerst iedereen en je zorgt voor een goede feel-good vibe. En dan pas breng je je punten in. Ja, je kan je niet voorstellen dat hier in Den Haag eerst, zeg maar, de oppositie eerst de rest van de Kamer bedankt en vervolgens zijn punt in gaat brengen. Zouden ze wat kunnen leren in politiek Den Haag van de manier hoe het gaat in Brussel? Maar ook eigenlijk weer niet. Ik denk dat het bijna andersom is. Dat Brussel meer kan leren van Den Haag. En kijk, aan de ene kant lijkt het heel erg verheven. Het is heel, met een moeilijk woord, deliberatief. Dus mensen denken na, gaan in discussie met elkaar en dat soort dingen. Alleen, het is ook heel ontransparant. Dus alles verschuift zich naar restaurants, naar achterkamertjes. En er is eigenlijk geen openbare debat in Brussel. En die politieke arena en het theater heeft ook een hele belangrijke functie in Den Haag. Hè? Want laten we eerlijk zijn, dat is ook waarom media erover schrijven. Hè? Als er bloed vloeit, als er koppen rollen. En dan wordt het interessant voor mensen. En omdat je dat in Brussel niet hebt, is er ook heel weinig interesse om erover te schrijven. En ik denk, zeg maar, als Den Haag iets meer van Brussel zou nemen, dat mensen elkaar toch meer over na gingen denken en in Brussel ze iets transparanter zouden worden, dan zou je zijn. Toch dat constructieve zoiets. Maar je ziet dus bij allebei nog groeimogelijkheden. Want als er in Brussel besluiten worden genomen, dan heeft het effect op zo'n 750 miljoen mensen. Een voorbeeld wat we waarschijnlijk allemaal gaan merken van die besluitvorming in Brussel zijn de stekkertjes voor telefoons. Binnenkort moet het allemaal USB-C-stekkertjes worden. Daar zijn veel partijen bij betrokken. Maakt zo'n besluit best complex, kan ik me voorstellen. Hoe werkt dat, zoiets? Ja, ik moet eventjes kijken hoe ik dit ga vertellen zonder dat al je luisteraars afhaken en inclusief jijzelf, dat je niet gewoon geïrriteerd raakt door mij. Nou ja, bloed, okay. Koppen rollen, toch? Dat was het ingrediënten dat de media het interessant vinden. Klopt, maar in Brussel beginnen we eerst met een impact assessment. Dat is, voordat de wet uitkomt, gaan we eerst 1,5 jaar op technisch niveau met elkaar praten. En dat is echt eigenlijk wanneer de beste lobbyisten ook erop duiken. Ja, want je zegt we, hoeveel zijn er dan op zo'n zaak? Nou, kijk, weet je, ze gooien altijd met hele grote cijfers, hè, dat er 15.000 lobbyisten zijn. Maar op elke dossier zijn er maar 50 mensen doorslaggevend. Dus je moet je voorstellen, ook voor die stekkertjes zijn er maar 50, 60 mensen doorslaggevend. En dus tijdens die voorfase moet je heel veel technische feiten aanleveren, ervoor zorgen dat de commissie goed is ingevoerd. En vervolgens komt dan het wet zelf en dan wordt het heel politiek. Maar ook dan weer moet je echt de procedures goed kennen en ervoor zorgen dat je je feiten goed op orde hebt. Want een groot verschil is dat in Brussel moet alles, zeg maar, via de technische lijn gaan. Je moet echt aan kunnen tonen waarom jouw stekkertje beter is dan die van de ander. Dus dat is een heel proces. Ja, dat duurt wel eens 5, 6 jaar. En In Nederland hebben we dan denk ik 2 keer verkiezingen gehad. Maar in Brussel ben je pas klaar met 1 dossier. En zo, maar dus je moet echt een lange adem hebben om daar goed in te zijn. Ja, zeker. Hoe langer je in Brussel bent, hoe machtiger je eigenlijk ook wordt. Want met elke cycli leer je nieuwe dingen, versterk je je netwerk. En je ziet ook gewoon heel veel mensen afhaken. Mensen gaan terug naar hun landen. En op een gegeven moment zijn het echt vooral de mensen die heel lang in Brussel blijven, die heel sterk worden. Ja, dus je moet het volhouden. We spraken ook Helene Wever. We hoorden haar al even aan het begin van het gesprek van ProDemos. Ze vertelt over haar kijk op de lobbyisten. Mijn kijk op de lobby is nogal dubbel. Aan de ene kant zou ik willen pleiten voor meer transparantie, zodat wij als burgers beter zicht hebben op wie er naast politici nog meer invloed uitoefent op de politieke besluitvorming. Ik kwam er laatst bijvoorbeeld achter dat casino's al wel een tijdje tot 3 uur 's nachts open mogen zijn. En dan denk ik, zo, goede lobby, maar hoe is dit gebeurd en hoezo hoor ik dit nu pas? En aan de andere kant zorgen lobbyisten, juist omdat er van zoveel organisaties lobbyisten zijn, vaak ook voor essentiële informatie voor Tweede Kamerleden, die het vaak moeten doen met weinig ondersteuning. Wat zij vervolgens weer kunnen gebruiken in het debat of informatie over het draagvlak in de samenleving. Dus ik denk dat lobby uitsluiten, dat kan gewoon niet. Maar we zouden in Nederland wel betere regels kunnen vastleggen voor de lobby. En bijvoorbeeld ook voor bewindspersonen, ministers, staatssecretarissen of kamerleden die na hun politieke carrière de lobby ingaan. Helene Wever maakt een beetje de balans op hier. Hoe luister jij hiernaar? Ja, ik vind wel dat ze gelijk heeft. Ik denk dat ze een goed beeld schetst. Ik vraag me wel af als je zegt van, nou, waarom hoor ik hier nu pas over? Daar is natuurlijk ook een rol voor de media weggelegd, denk ik. Je moet je voorstellen dat je als lobbyist, als je iets gedaan hebt, dat je niet meteen naar de media rent om hun ook nog eventjes in te lichten. Maar over het algemeen heeft ze wel gelijk. En ik denk ook wel dat het tijd rijp is voor wat heldere regels. Want dat die casino's tot 3 uur wel open mogen, is dat te danken aan de lobby? Ja, dat weet ik niet. Ik ken dat dossier niet. Dus dan zou ik ook zou zeggen. Ik nu tegen collega's zeggen, je hebt het goed gedaan of slecht gedaan. Maar ja, weet je, los van of het nou zeg maar populair is. Maar ja, je moet wel weten zeg maar wat het proces daar vooraf is gegaan. Kijk, ze zullen vast wel hun belangen kenbaar hebben gemaakt. Zo raar zijn dat ze dat niet gedaan hebben. En hoe kijk jij naar, Helene stipt het ook al even aan, naar oud-bewindspersonen die de lobbywereld ingaan na de Kamer. Vorige maand was dat Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Zij is gaan lobbyen. Niet de enige van het kabinet. Nou ja, kijk, iedereen moet dat natuurlijk voor zichzelf weten. En ik denk wel dat we als sector in het algemeen gebaat zijn bij heldere regels over cooling down periodes. En waarom? Omdat het al schimmig genoeg is. En ik denk dat een beetje duidelijkheid van wanneer iets oké is en wanneer niet, dat iedereen helpt. Zowel maar is het überhaupt oké om die overstap te maken? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Misschien wel met een cooling down periode. Kijk, je moet je voorstellen, niet alleen lobbyisten, maar iedereen in het politieke wereldje, iedereen op het Binnenhof. Ja, dat is misschien een beetje cynisch, maar iedereen is heel goed geworden in politiek. Hè. Ook politieke verslaggevers en ook ambtenaren en ook lobbyisten en kamerleden. Weet je? Dus heel vaak is het niet alleen zeg maar dat je heel goed weet wat er daar speelt, maar überhaupt is jouw grootste vaardigheid politiek. Dat je daarna iets aanpalend gaat doen, dat is denk ik niet heel raar. Kijk, ik zou natuurlijk zelf het liefst politiek verslaggever willen worden, maar goed, dat is misschien voor je in de toekomst. Ja, is dat een ambitie? Nou, ik ken geen lobbyisten die politiek die de media zijn gegaan. Maar dus het zou misschien wel leuk zijn om de eerste te zijn. En waarom? In de verre toekomst hoor. Straks denken de mensen dat ik hier aan het solliciteren ben. Maar... Want je zegt een cooling down periode. Want wat zou het effect daarop zijn? Dat je dus net iets minder in het laatste dossier nieuws zit? Nou nee, maar ik denk vooral dat het voor de buitenwacht, voor de wereld wel iets beter eruit ziet. Kijk, ja, maar wat? Ja, dan is het weer schijn, toch? Ja, maar schijn is heel belangrijk. Kijk, in de wereld van de lobby. Nou, nee, je moet je voorstellen, ook in de... Zou je niet gewoon moeten zeggen, dat doen we niet? Nee, je hebt een keuze gemaakt in je carrière en... Om dan geen lobbyist te worden. Ja, dat vind ik wel ver gaan. Nee, of om dan geen lobbyist te worden. Nadat je zo diep in die dossiers en aan de andere kant van de besluitvorming hebt gezeten, moet je niet belangen willen behartigen, want je weet te veel. Ja, ik vind het een beetje, ja... Misschien heb ik gewoon een beroepsdeformatie, weet je. Dat ik denk van, hé, je weet te veel, dus je mag niet meer meedoen. Ik denk met een goede cooling down periode dat wel geborgd is. En kijk, even terugkomend op de schijn. Toen ik ambtenaar, ik werkte voor Zeeland, ik had een ambtenaarcontract. En daarin stond ook van, je mag niks doen wat al de schijn van belangenverstrengeling werd. En daarom zeg ik van, het is belangrijk, weet je wel. Niet alleen zeg maar dat je iets fout doet, maar ook dat je überhaupt de schijn van iets fout doen, zeg maar, op je werp. Dus ik denk wel, zeg maar, voor het publiek is het belangrijk dat we systemen in plaats hebben, waardoor we al niet in de überhaupt niet in de situatie komen dat je de schijn tegen je hebt. Maar ja, dan kijk je dus alleen naar het publiek en dan niet naar feitelijk het resultaat daarvan. Ja, ik denk wel dat ik durf te zeggen dat ik denk niet dat je per definitie mensen uit beroepsgroepen moet sluiten. En ook niet het lobbyen. Ik vind... Dus dan moet je een beetje zorgen dat de mensen denken dat het geen belangenverstrengeling is. Nou, gewoon alles in de mate van redelijkheid en zo. Ik bedoel, ik denk dat we niet hier vanavond, zeg maar, die wet gaan schrijven. Maar ik denk, als mensen denken van, als je het gevoel hebt van oké, nu kan het wel, weet je, dan moet dat oké zijn. Ik bedoel, wie weet word jij ook wel de NPO-lobbyist morgen. En kan dat wel. Dan zou dat zeker moeten kunnen. Ik ben benieuwd naar onze carrière. Misschien gaan we dus ruilen van baan. Stuivertje wisselen. Dankjewel voor je komst hier naar de studio op dit nachtelijk tijdstip. Yes. Het was leuk om je hier te hebben. Dankjewel. Geen dank. Hey, leuk om hier te zijn. Miloš Slavovic, nog meer verhalen en achtergronden over de lobby zijn te lezen in zijn boek EU Super Lobby. Dank je wel. Fris. Met Myrthe van der Drift. Als je aan Italië denkt, dan denk je aan Italiaans eten, lasagne, pizza, pasta. Italianen kunnen nogal beschermend zijn over hun cuisine. Je moet vooral niet aan hun recepten komen. Redacteur Bavo Oost dook voor de rubriek Frizz Busters in de grootste vraagstukken binnen de Italiaanse keuken. De pasta alla carbonara. Daar doe je toch geen kookroom in? Frizz Busters! Ongeveer 2 jaar geleden maakte mijn Italiaanse vriend Emanuele Niglio een pasta carbonara voor een aantal vrienden en mij. Na de eerste hap sprongen de tranen in mijn ogen. Dit was de lekkerste pasta uit mijn leven. Maar de meningen over het recept van de pasta carbonara zijn nogal verdeeld. Doe je er kookroom in of juist niet? Ik legde het voor aan mijn grote Italiaanse vriend. Could you repeat, sorry? Carbonara with cream? Carbonara with cream? Oh my god. Oh my god! Carbonara has only 4 ingredients. Eggs, pecorino cheese, pepper and guanciale, which is the cheek of the pig. Please, no carbonara with cream. No carbonara with cream. My grandma would die for this. Would die! Nou, dat is duidelijk. Om uit te zoeken of zijn oma echt zou sterven door carbonara met room, ging ik in gesprek met de enige echte Giovanni Caminita. Kok bij, je kent het misschien wel, 24 Kitchen. Als hij wel eens carbonara met room heeft gemaakt, dan moet dat toch gewoon kunnen. Hey. Hey Giovanni, ik heb even een vraagje. Heb jij ooit pasta carbonara gemaakt met kookroom? Het is, helaas wel, een keer. Voor 24 Kitchen. Dat was heel lang geleden, in het begin van 24 Kitchen. In verband met sponsoring, ingrediënten, whatever, hebben ze daar niet gelegd. Kookroom. Wacht even. En dan was speklap, in plaats van varkenswangen. En dan weet ik veel. We hebben een beetje ruzie gehad. Ik zei, jongens, als jullie gaat die uitzenden, dan ga je terug naar Italië. Volgens mij is je nooit uitgezonden. Maar voor de rest, dames en heren, thuis. Kookroom hoort niet bij de carbonara. Punt. Klaar. Maar zo'n recept kan toch veranderen over tijd? Nee, daar mag je niet aankomen. Je bedoelt qua verandering in gerechten, bedoel je? Ja. Nee. Kijk eens, ertensoep. Wat gebruik je daar? Erten. Lijkt me toch. Mm-hmm. Als je de bonen erin, dat zou Nederland zeggen, jongen, wat is dat? Die is zo mooi. Weet je, dat is anders. Dat is bepaalde gerechten moet je gewoon zelf houden. En dat is voor Italianen Ja, eigenwijs, dat gaat niet. Dat is een traditie wat je meeneemt met je familie, met je oma, met je... Ja, oude generaties gewoon, dat je die gerechten maakt en dan ga je niet aanpassen. De chef heeft gesproken. Geen room in de pasta carbonara. En toch blijft het kriebelen. Misschien heeft er ooit wel room in gezeten. Ik bel daarom eventjes met culinair historica Charlotte Klein. Ja, Charlotte, waar komt dat heilige recept nou eigenlijk vandaan? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn allerlei mythes die de ronde doen. Dat het zou zijn ontstaan bij de herders die op de berg alleen maar houdbare ingrediënten meenamen. Dat spek en kaas en ei. Nou, daar is helemaal geen bewijs voor. Het zou van de mijnwerkers komen. Want daar heeft het woord te maken. Maar ja, daar is ook geen bewijs voor. Net zo min als dat het van de Amerikaanse soldaten zou komen. Dat zijn gewoon allemaal mythes. En daar is geen bronbewijs voor. Maar we weten wel dat het in de jaren 50 pas voor het eerst genoemd wordt. Dus het is echt niet oud. Ik heb dit allemaal... Dit is ook redelijk nieuw voor mij. Ik heb dit allemaal geleerd uit een echt superboek dat net uit is van een Italiaan. Een kleine geschiedenis van pasta. Waarin hij 10... bekende pasta, sauzen, daar gaat hij de geschiedenis van uitzoeken. En wat steeds terugkomt in heel veel van die sauzen, want het is niet alleen met carbonara dat er hele mythevorming is, maar op één traditionele manier moet die, als je eenmaal gaat kijken, helemaal niet oud blijkt te zijn. De grote vraag is nu natuurlijk, hoort er historisch gezien room in een pasta carbonara? Nou, horen, dat is wel een heel groot woord. Die eerste versies van het recept, daar zat geen room in. Maar in de jaren 60 zijn er een aantal recepten met room. En dan is er in de jaren 80 was het echt het roomtijdperk in Italië. Ook in de carbonara. Dus het heeft er zeker in gezeten. En dus niet alleen maar niet-Italianen. Maar ik denk je gewoon moet afvragen, is het nodig? Willen we het nu hebben? En ik denk niet dat het nodig is, want je krijgt die romigheid door het ei met het kookwater. En dat geeft een hele bijzondere structuur. En dat is wat carbonara zo speciaal maakt. Als je er room bij doet, dan wordt het gewoon weer een van de roomsausen die er al zijn. Dus ik doe het er nooit in. Maar als je het wel doet, heb je wel, je kan dus teruggrijpen op recepten uit de jaren 60. En die zijn helemaal niet veel jonger dan het eerste recept uit 52. Aha! Er heeft dus wel room in de pasta carbonara gezeten. Charlotte, dank je wel voor het ophelderen. Al denk ik dat mijn Italiaanse vrienden hier niet zo blij mee zullen zijn. Redacteur Bavo Oost op zoek naar de echte pasta carbonado. Zometeen neemt Chimene je mee naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Maar eerst muziek van de Dijk. Zo oud is de band De Dijk en nog steeds komen ze met nieuwe muziek. Zoals deze plaat merk je het niet. De maand oktober staat in het teken van borstkanker. Een ziekte waar 1 op de 7 vrouwen in ons land ooit mee te maken krijgt. Ook onze redacteur Chimène Blok heeft dit van dichtbij moeten meemaken. Haar moeder overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze bezocht internist-oncoloog Marloes van Dongen van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en hoopt antwoord te krijgen op de vragen die al 3 jaar dagelijks door haar hoofd spoken. Ja, en dan met name 1 vraag die mij dagelijks bezighoudt. Ik weet namelijk dat ik kan laten onderzoeken of ik het gen heb dat aantoont dat ik borstkanker kan krijgen. Maar waarom is het nou zo belangrijk dat ik dit onderzoek dan ook echt doe? Nou, wat met name belangrijk is bij klinisch genetisch onderzoek eigenlijk om voor jouzelf te weten te komen of je wel of niet drager bent van dat borstkankergen. Het meest bekende borstkankergen is het BRCA-gen. Wordt ook wel het BRCA-gen genoemd. En dan heb je 2 varianten van, BRCA 1 en 2. En daarnaast heb je ook nog een heleboel andere genen die de laatste jaren ook met name zijn ontdekt. En toch een genetische achtergrond hebben. Dus die worden tegenwoordig ook onderzocht als er een verdenking is op een familiair voorkomen van borstkanker. Maar laten we ons maar even toespitsen op de BRCA-gen. Als dat voorkomt, weten we ook van dat het percentage dat je borstkanker krijgt behoorlijk hoog is. Laten we even voor de gemiddelde zeggen dat 80% kans is dat je dan borstkanker gaat ontwikkelen. En daarvoor is eigenlijk heel goed uitgerold dat bij vrouwen waarbij aangetoond is dat ze drager zijn, dat ze frequente onderzoeken kunnen krijgen. Vaak bij jonge vrouwen zijn dat MRI-onderzoeken van de borsten. Om tijdig bij te zijn dat je een tumor ontwikkelt. En het ook uit te sluiten als we dat niet zien. Als je er op tijd bij bent, is de kans op genezing van borstkanker vele malen groter. Dus daarin adviseren wij wel als het bij familie weer voorkomen of bij een moeder die op jonge leeftijd borstkanker heeft gekregen, om daarnaar te laten kijken. En met name en dat zijn natuurlijk hele moeilijke levensvragen ook, maar als je weet dat je drager bent, of je bijvoorbeeld preventief je borsten laat verwijderen. Dan hebben we het nog niet eens over de eierstokken, maar dat ligt aan bepaalde vormen van BRCA. Ook een verhoogd risico op. Maar het is een hele belasting die erbij komt kijken. En als we het dan over preventie hebben, we weten allemaal dat we als vrouw zijn onze borsten moeten voelen. Wat kan je er nog meer aan doen om ervoor te zijn? Ja, wat belangrijk is, inderdaad, wat je al zegt, het controleren van je borsten door te voelen. Het is belangrijk eigenlijk dat je vooral langs je borsten glijdt en niet te veel knijpbeweging maakt, omdat je dan vooral borstklierweefsel zal voelen. Als er een tumor zit, dan is juist de verharding eigenlijk hetgeen wat je het makkelijkst voelt als je langs de borst glijdt. Dat blijft uiteindelijk maandelijks een keertje onder de douche, zeg maar, controleren het devies. Het is niet zo dat standaard, als je niet genetisch drager of niet een familiair voorkomen van borstkanker hebt, dat je daarmee standaard borstonderzoeken moet laten doen. Hè? Dus radiologische onderzoeken. Daar is nog niet bewezen dat zinvol is om vanaf jonge leeftijd al te doen. We hebben natuurlijk wel het bevolkingsonderzoek tussen de 50 en 70 jaar. En dat adviseerden we zeker om dat te gaan doen. Is dat eigenlijk niet jonger dan 70? Eigenlijk zit de grootste piek wel echt tussen de 50 en 70 jaar. En is daaronder toch dat je, los van de familiaire belasting, dat je eigenlijk toch een groot deel van de mensen belast en ook het zorgsysteem belast, zonder dat daar eigenlijk veel meer extra patiënten mee worden gevangen. En daarom is dat in Nederland in ieder geval nog niet veranderd of vervroegd. Maar ik sluit niet uit dat dat in de toekomst misschien ooit wat lager gaat worden. Toch hoor je wel vaak, volgens mij bij 88% van de vrouwen, dat ze beter worden van borstkanker. Jij doet er natuurlijk onderzoek naar. Is dat ook een bepaalde drijfveer van jou? Dat je denkt, ik wil die onderzoeken, dat er op een gegeven moment een punt komt dat we alle vrouwen kunnen genezen of alle mannen, want ook mannen kunnen dus borstkanker krijgen. Is dat jouw drijfveer? Ja, zeker. Kijk, de drijfveer is echt de patiënt in de spreekkamer. Daarom vind ik de combinatie ook zo fijn van het zien van de patiënten in de polykliniek. En daarbij het onderzoek wat nodig is om ook verder te komen. En dat heeft het verleden ook laten zien dat we daarmee uiteindelijk ook zijn gekomen waar we nu zijn. En we moeten nog verder, want we moeten nog steeds helaas zeggen dat een bepaalde behandeling soms niet meer werkt. En we houden nog steeds een kleine groep patiënten die zo'n agressieve vorm van borstkanker heeft. Daarvoor de tijd ons toch inhaalt en de middelen niet op die vorm lijken te reageren. Dus dat maakt het wel dat je weet dat van als arts zijnde van we moeten nog steeds harder daaraan werken. En daar zijn we met een heel groot team voortdurend mee bezig. En daarom extra belangrijk om deze maand hierbij stil te staan, zodat de artsen nog meer onderzoek kunnen blijven doen. Meer informatie over borstkanker is te vinden op pinkribbon.nl. En dan een harde overgang naar Ronnie Flex en Little Kleine. Als je chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb blank en drugs. Ik heb blank. Alle tieners zeggen ja tegen MDMA. Je meisje is een mot. Ja, de grote hit van Ronnie Flex en Little Kleine. Toen nog onder contract van platenlabel Top Notch. Afgelopen week kwam in het nieuws naar buiten dat Little Kleine gebroken heeft met het platenlabel. Eerder dit jaar nam rapper Ronnie Flex ook al afscheid van Top Notch. En beide hadden ze geen goed woord over voor het bedrijf. Aan de telefoon Nerko Hartjarapovic. Hij is promovendus aan de Hogeschool van Utrecht en gespecialiseerd in deze muziekwereld. Nerko, goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht je toen je het nieuws van Little Kleine hoorde? Nou ja, niet heel veel, want dit is niet iets nieuws in de muziekindustrie. Dat gebeurt wel vaker. En er zijn heel veel voorbeelden uit het verleden. Bijvoorbeeld George Michael heeft ooit heel groot conflict gehad met Sony en Prince met Warner. Ik weet niet of je dat nog weet, dat hij zichzelf Slave noemde of Symbol. Recentelijk nog Taylor Swift. Dat was echt overal, over de hele wereld in het nieuws. En laatst heeft ook Kanye West zijn hele contract soort van gepubliceerd op Twitter. En nu? Omdat hij er helemaal zat van was. Ja, hij was niet tevreden met zijn contract. Soortgelijk verhaal als met Little Kleine. En dan zie je nu dat artiesten zoals Little Kleine niet meer bij dat platenlabel zitten, Top Notch. Hij heeft gezegd dat hij zelf muziek uit wil gaan brengen. Gaat dat lukken? Kan dat? Wat doet een platenlabel normaal voor artiesten? Nou ja, platenlabel doet best wel veel dingen eigenlijk. In eerste plaats ontdekken ze talenten en helpen ze te ontwikkelen. Ze investeren in artiesten, gewoon letterlijk geld. Maar ook in het ontwikkeling van hun identiteit, zeg maar image, repertoire en opnames. En het meest belangrijk is promotie, dus dat muziek aan de man wordt gebracht. Daarnaast ook distributie, exploitatie van muziek, inclusief bijbehorende administratie, wat best wel veel werk is hoor. Dat is best wel ingewikkeld in de digitale tijdperk. En dat zijn gewoon grote bedrijven die heel veel mensen in dienst hebben. En ze doen het zeg maar day-to-day met multidisciplinaire teams van promotors, advocaten, ga maar door. Dus ja. Ze zijn best wel belangrijk in de waardeketen. Dus eigenlijk hebben die artiesten ze wel nodig. Waar gaat het dan mis? Nou ja, het gaat mis dat in het begin krijgen artiesten natuurlijk een contract aangeboden. En het label moet heel veel investeren, wat ik net dus ook zei. En daar horen heel veel risico's bij. Want labels investeren in heel veel artiesten en talenten. En je moet je voorstellen dat van die honderden waar ze in investeren, zowel tijd als geld als energie, maar een paar rockstars worden en geld verdienen. En dat moet ergens gecompenseerd worden. En artiesten krijgen zo'n contract en zijn ze meestal heel erg onder de indruk. Weet je wel? En dan of ze worden niet bijgestaan bij advocaten of iemand die ze daarmee helpt, tekenen dat dan. En uiteindelijk zijn ze ontevreden om wat voor reden dan ook. Het klinkt voor mij ook een beetje als een botsing tussen de commerciële wereld en de artistieke wereld. Nou ja, ik weet niet. Ik vind bijvoorbeeld Lil Kleine is een van de grootste, bekendste, laten we zeggen, zangers, rappers van Nederland. En ik heb nooit indruk zelf gehad, en dit is natuurlijk ook een beetje subjectief, dat hij een artiest is in de weet je wel, integere avant-garde zin van het woord. Dus ik, naar mijn idee zijn ze allebei de hele commerciële partijen. Het gaat gewoon om geld, zeg jij. Zo artistiek is het allemaal niet. Dat denk ik wel, ja. Dat is toch wel waar we vaak op uitkomen in de muziekindustrie, of niet? Ja, zeker wel. En kijk, artiesten verdienen natuurlijk ook best wel veel geld met bijvoorbeeld merchandise, maar met name met live shows. Ik weet nou niet precies wat Lil Kleine vraagt voor een show, maar als je, dat zal wel waarschijnlijk heel veel zijn. En ik denk niet dat label daarvan mee profiteert. Dus labels verdient alleen maar geld met verkoop van muziek op Spotify. Ja. Dus, maar ja, labels zijn nodig en essentieel in de waardeketen. Dat toch, en ja. En we hebben het gewoon nodig. Nerco, dankjewel. Nerco Hacharapovic, dank dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. NPO Radio 1. 5:00, Casper Meijer met het NOS-journaal. Nieuw-Zeeland opent vanaf 1 november de grenzen weer voor buitenlandse reizigers op voorwaarde dat ze gevaccineerd zijn. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse coronaminister bekendgemaakt. Reizigers moeten alsnog 14 dagen in quarantaine bij binnenkomst en moeten een negatieve coronatest van maximaal 3 dagen oud kunnen laten zien. Sinds maart vorig jaar was Nieuw-Zeeland alleen toegankelijk voor inwoners en staatsburgers. Volgens de minister wordt nu een belangrijke stap gezet om het land geleidelijk weer te openen. Een grote brand op het Hondurese eiland Guanaya heeft 90 huizen verwoest. Nog eens 120 huizen en andere gebouwen zijn beschadigd. 4 mensen raakten gewond. Honderden mensen zijn op de vlucht geslagen voor het vuur. De brand brak gisterochtend voor zonsopgang uit. De luchtmacht van Honduras werd ingeschakeld om het vuur te blussen. Guanaya heeft zelf geen brandweerkorps en weinig wegen. In diverse steden in de Verenigde Staten zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren voor het recht op abortus. Aanleiding is onder meer een nieuwe wet in de staat Texas die vorige maand inging. Deze wet verbiedt abortus zodra er bij het embryo een hartslag is waargenomen, wat meestal al na 6 weken zwangerschap is. Veel conservatieve Amerikanen willen al lange tijd dat abortus helemaal verboden wordt, of op zijn minst dat de wet flink wordt aangescherpt. En de demonstranten zijn bang dat hun grondrechten worden ingeperkt. In Wardar in Noord-Holland zijn 9 mensen aangehouden die worden verdacht van de smokkel van 85 kilo cocaïne. De mannen en vrouwen variëren in leeftijd van 16 tot 56 jaar. De verdachten liepen tegen de lamp doordat de partij coke werd onderschept in de haven van Rotterdam. De drugs zaten in een container met bananen uit de Dominicaanse Republiek. Het weer, het regent in bijna het hele land. Het blijft ook nog wel even zo. In de middag meer droge periode bij een graad of 14. En vanavond wordt het overal droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Van de Drift. Een hele goede morgen. Het is 5:00 geweest en tot 6:00 blijven we bij je met Fris. Lekker wakker worden, doe je met Fris. Ik voel me helemaal niet fris. Ik moet me nog douchen. Ik zou zo graag ontwaken na Smeerten van de Drift. Oh, ja. De hele wereld lijkt steeds gekker. Croissantje met je eten. Waarom wil jij niet een keertje daten? Smeerten van de Drift op 1. Fris! Het is vandaag 3 oktober. Zoals elke week bespreken we waarom vandaag zo'n bijzondere dag is. Het is vandaag de dag van het Leids ontzet. Leidenaren herdenken en vieren vandaag dat in 1574 hun stad is bevrijd van de Spanjaarden. Het feest bestaat uit vele tradities. 2 oktober begint het feest en 3 oktober wordt er gratis haring en witbrood uitgedeeld. Zometeen neemt onze verslaggever Benji je mee door een stukje Leidse geschiedenis. Het is vandaag ook de dag van de Duitse eenheid. Op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur. De Oost-Duitsers konden makkelijker naar West-Duitsland reizen, maar op papier waren ze nog steeds van elkaar gescheiden. Bijna een jaar later, op 3 oktober 1990, werden alle papieren ondertekend en was de eenheid van Duitsland officieel beklonken. Waar Duitsland alle bedrijven dicht heeft vandaag, heeft België juist alles open. Het is daar namelijk vandaag Open Bedrijvendag. Van 10:00 's morgens tot 5:00 's middags is het mogelijk om binnen te neuzen bij verschillende bedrijven. Zometeen een bijzondere verjaardag. Verslaggever, of beter gezegd omroepster, Boukje de Vos vertelt je er zometeen meer over. Dames en heren, jongens en meisjes, u luistert naar Fris, een programma van de Katholieke Radioomroep Nederlandse Christelijke Radiovereniging. Zometeen hoort u onder andere Machteld Kooi en Dievertje Blok in een ode aan de omroepers. Dit ter ere van het 70-jarige jubileum van de Nederlandse televisie. Dat zo dadelijk. Eerst luisteren we naar muziek van Snelle en Maan. Dit is Blijven Slapen op NPO Radio 1. Wat doe ik mezelf aan? dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken, dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of ben ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, borstel, luchtje en mijn lader. Want waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen doen we niet. Ooit ouder, zij gaan iets opbouwen. En waarschijnlijk blijf ik slapen. 1 day, 2 uur, 3 gangen later. Wat er is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de laken zien, schat, verbaasd. Dat dit echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb op je gewacht, hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of luchtje in mijn lade, want ik slaap hier vast nog vaker. Vandaag, 3 oktober, een speciale dag voor de Leidenaren dus. Vandaag vieren ze namelijk het einde van het Beleg van Leiden, oftewel Leidsontzet. De gebeurtenis speelt zich af tijdens de 80-jarige oorlog, waarin werd gevochten tegen de Spaanse koning Philips II. Onze redacteur Benji Heerschop neemt je mee op een heroïsche verhaal van de stad Leiden. Het is 1573 wanneer de Spaanse landvoogd, de ijzeren hertog Alva, de generaal Francisco de Valdés de opdracht geeft om een beleg uit te voeren op de stad die de opstandelingen steunt. De stad Leiden. Bij het beleg van Leiden verwacht je misschien een hevige strijd. Mensen die met wapens elkaar te lijf gaan en kanonnen die worden afgeschoten op de stadsmuren. Maar niets van het alles werd gedaan tijdens het beleg van Leiden. Het was namelijk generaal Francisco de Valdés zijn bedoeling om de inwoners van Leiden te verhongeren, om ze op die manier tot overgave te dwingen. Op 30 oktober 1573 kwam hij aan bij Leiden. En hij ging direct van start met het eerste beleg. Hij bezette het omliggende platteland en plaatste schansen om de stad heen. Binnen enkele weken was de stad bijna volledig van de buitenwereld afgesloten. Maar vader des vaderlands, Willem van Oranje, was begonnen aan zijn strategie om Leiden te helpen. En hij probeerde de Spanjaarden weg te lokken van Leiden. Hij vroeg zijn broer, Lodewijk van Nassau, om als afleidingsmanoeuvre Maastricht aan te vallen. Dat verliep niet goed. Noodgedwongen vluchtte hij met zijn leger naar het noorden en daar kwam hij als verrassing opeens een grote Spaanse troepenmacht tegen. Tijdens de slag van de Mokerheide stierven zowel Lodewijk als zijn broer Hendrik. Een hele grote tegenslag dus. Maar het had wel effect, want op 22 maart 1574 vertrok de Spaanse generaal Valdés met zijn troepen naar het noorden, bang om van zijn bevoorrading afgesneden te worden. Waar ze zich ook zorgen maakten over de voedselvoorraad was in Leiden. Die was op dat moment verschrikkelijk slecht. Generaal Valdés wist dit ook en dus keerde hij om en marcheerde hij en zijn leger terug naar Leiden. De voedselvoorraden werden steeds slechter en slechter daar in Leiden. Het werd zelfs zo erg dat er speciale inspecteurs in het leven werden geroepen, die bij mensen thuis naar binnen gingen. Ze klopten dan aan op de deuren en gingen naar binnen om te kijken of er nog geheime etensvoorraden lagen. Er ontstond wanhoop bij de inwoners. Op 15 september werd het zo erg dat er een rel uitbrak, waarbij het stadsbestuur gevraagd werd om brood of overgave. Bij die gelegenheid zou een van de burgemeesters, Pieter Adriaanszoon van der Werf, de beroemde woorden gesproken hebben. Eten heb ik niet, maar ik weet dat ik eens moet sterven. Als gij dan door mijn dood geholpen zijt, sla de handen aan dit lichaam, snijd het in stukken en deel het uit zo ver als mogelijk is. Ik ben dan getroost. Zo ver kwam het gelukkig niet. Willem van Oranje bedacht samen met de landsadvocaat van Holland het plan, eigenlijk meer een wanhoopsdaad, om de dijken door te steken. Daardoor zouden de Spanjaarden op de vlucht moeten slaan. Op 3 oktober waren de Spanjaarden verjaagd en kwamen de schepen de stad binnen. Ze brachten brood, kaas en pekelharing mee. Tegelijkertijd trok een klein jongetje, Cornelis Joppenszoon, naar een plek ten zuiden van de stadswallen, waar maandenlang de Spanjaarden hadden gezeten. Daar vond hij een metalen pot met daarin een soort hutspot. Ter nagedachtenis aan het beleg van Leiden eten Leidenaren nog altijd op 3 oktober witbrood, haring en hutspot. En nu weet je ook waar Jan Klaassen de trompetter aan mee heeft gedaan. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot den bril. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het prijs. Terwijl trompetter was hij wel in hart en ziel. Het leger sloeg zijn tenten op voor Alkmaar in het veld. En zolang geen vijand zich liet zien, was iedereen een held. De kroeg werd als strategisch punt door het hoofdkwartier bezet. De officieren brulden: Jan, kom speel op je trompet. Ze werden wakker in de goot, in de morgen keel en koud. Maar Jan Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van de sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie. Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie. Ja, zelfs dat kleine in uw kraag en het blonde in uw bed. Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met zijn trompet? En niemand die Jan Klaassen zag die bij de stadspoort zat en 100 liedjes speelde voor de kinderen van de stad. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot den bril. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van een krijgsgeweld. Maar trompetter was hij wel in hart en ziel. Jan Klaassen zei: vaarwel mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar. De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij. Maar het leger is nooit teruggekeerd van de mokerhei. Geen mens die van Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heeft. Maar alle kinderen kennen hem, hij is niet dood, hij leeft. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van de Blackjack, poker, roulette. Sinds een week hoef je er niet meer voor naar het casino, maar kan gokken ook van achter je eigen laptop. Door de nieuwe wet die vrijdag is ingevoerd, is online gokken nu legaal in Nederland, mits natuurlijk de websites aan de voorwaarden voldoen. Winnen, dat geeft een kick, maar er zit ook een keerzijde aan deze spelletjes. Veit Hofman was van zijn 16e tot zijn 39e verslaafd aan gokken. Nu is hij voorzitter van de stichting Anonieme Gokkers. Veit, goedemorgen. Goedemorgen. Een donkere periode lijkt me dat. Hoe ben je daar uiteindelijk, hoe heb je dat achter je gelaten? Uiteindelijk, ja, dus was van 16 tot 39, dus dat was 23 jaar. Uiteindelijk via de stichting waar ik nou voorzitter ben. Dus dat is toen kwam ik terecht bij een groep mensen, eigenlijk lotgenoten, dus die datzelfde deden als wat ik had gedaan. En die mensen waren oordeelloos en die zeiden niet van jeetje, wat slecht. Die zeiden join the club en luister naar ons en doe maar mee. En dat was een reactie die je nog niet eerder had gehad? Nee, of nou in ieder geval niet die reactie die ik verwachtte. Want op dat moment voel je zo slecht en schuldig en er niet bij ergens bij horen. Dat je denkt dat het soort van over is en klaar. En heb je het eigenlijk juist niet nodig dat iemand je er even op wijst hoe slecht je bezig bent? Ik had dat ook wel zelf al gedaan. En mijn werkgever ook. En ik had gespeeld met het geld van mijn werkgever uiteindelijk ook. Of gespeeld, gegokt. Dus je raakt je baan kwijt. En je schaamt je zo ontzettend. Dat je al... Dus dat had ik echt zelf al gedaan. En dat gebeurde op mijn werk al. Dat was ik dan daarna ook kwijt. Dus het was voor mij heel fijn om lotgenoten te ontmoeten. En daar zat de kracht in. Ja. Daar kan ik me misschien wel iets bij voorstellen. Je bent nu dus voorzitter, je noemde het al even, van die stichting Anonieme Gokkers, Omgeving Gokkers. Ja. Je begeleidt ook een groep. Hoe wordt daar gereageerd op die legalisering van het online gokken? Ze zijn heel hyperig daar naar mee bezig. Ze volgen alles op de voet, zeg maar. Omdat ze zich heel goed, maar dan vooral vanwege de mogelijkheid om je uit te schrijven via het Centraal Register Uitschrijving Kans Spelen systeem, Crux heet dat. Dus dat is gekoppeld aan de online gokmogelijkheden, zeg maar. Een soort belmenietregister voor het gokken. Ja, en als je daar dan in staat, dan kun je in één keer op geen enkele website meer terecht. En ook niet meer bij de land-based casino's. Op alle legale manieren kun je dan, zeg maar, niet meer gokken door je daar in één keer in te voeren. En sommige mensen willen dat heel graag. Die denken, ja, dat is fijn, dan kan het ook maar gewoon nooit meer. En sommigen willen het ook heel graag principieel. Zo van, zet ik me daarin, want ik wil dat nooit meer. Heb je ook het idee dat het normaler wordt, nu het dan legaal is? Ja, en daar zit ook mijn vrees. Dus dan is precies de juiste vraag. De Duitsers noemen dat Salon Vehi. Ja. Gokken worden nu, dat wordt nu dus, het wordt nu legaal. Er komen allemaal reclames voor. En dat betekent dat het normaal wordt. En dat betekent ook dat kinderen en jeugd gaat zien en die denken, dan word je al op de hoogte gesteld van het fenomeen gokken. En daar zit een beetje mijn zorg. Want ik vind het nog steeds niet een normaal product. En dat wordt het wel. En dat geldt natuurlijk voor meer dingen misschien in onze samenleving die ook legaal zijn. Zeker, ja. Dat klopt. Het is een heel klein stukje. En het is niet van niks dat het mij raakt vanwege mijn eigen geschiedenis. Maar het blijft wel vreemd, vind ik. Dat alle grote namen van gokbedrijven straks dan op de tv gaan komen. En dat kinderen en jeugd dan denken, dat is waar. Dat is... Leuk idee. Ga ik eens proberen. Dat hoeft nog niet eens. Maar dat gaat een keer komen. Of wat zou dat dan zijn? De interesse wordt gewekt, zoals dat altijd is met reclame. Je zou juist denken, misschien doordat te legaliseren wordt, gaat het schimmige imago eraf, kan je het reguleren en blijft die interesse misschien een beetje binnen de perk omdat het minder spannend is? Ja, dat is natuurlijk de andere kant. Kijk, wat je noemt het woord reguleren. En dat is fijn. Dat is de mooie kant daarvan, is dat het gereguleerd wordt. Aan gereguleerde partijen kun je eisen stellen. En dat is ook wat dat gebeurt met dat register. Maar als ik het jou nou nu vraag, had online gokken wat jou betreft beter illegaal kunnen blijven? Nee, toch niet. Dus, maar het is wel een duivels dilemma, zeg maar. Want we waren het laatste landje in Europa waar het niet mocht, zeg maar, legaal. En het wordt nu dan wel legaal. Dus maar dat betekent dat je de eisen aan kan stellen. En dat betekent ook dat via de operators, de aanbieders, bekend is welke mensen dat dan doen. En dan kun je dus ook kijken van, en welke mensen doen dat dan te veel? Welke mensen komen erdoor in de problemen? Dus de gokkers komen eerder in beeld. En dan kun je er ook beter hulp aanbieden, mocht dat nodig zijn. En dat is fijn. Dus aan legale partijen kun je beter mee samenwerken dan met illegale partijen. Dat is natuurlijk logisch. Dus, wat zou dan een oplossing zijn? Jij zegt dat er hulp is en misschien voorlichting. Mm-hmm. En waar zou dat... jij geeft ook voorlichting. Hoe reageren de meeste pubers daar dan op? Nou, de meeste pubers die omdat ze natuurlijk zelf een beetje met voorlichting geven, dat je dan ook dat het fenomeen ook bekend wordt, het fenomeen gokken. Dus dat moet je ook altijd heel voorzichtig mee zijn, dat je het niet aanprijst. Ja, dat je het niet aanprijst. Ja, maar goed, dat is ook soms de kritiek dat ik dan krijg. Aan de kant denk ik, gewaarschuwd mensen telt wel voor twee. En voorlichting doen we ook met alcohol en drugs. Ja, dat herinner ik me ook nog wel. Dat er iemand over kwam vertellen over die verslaving in de klas. En dat dacht van, oei, dan moet je misschien toch maar niet gaan doen. Juist omdat die ervaring wordt gedeeld. Ja, nou precies. En daar geloof ik dus wel in. Ja. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Je kunt zeggen van, er is een meneer bij ons in de klas geweest. En daar ging het helemaal niet goed mee toen hij te veel gokte. Of... laat je dat ook gewoon zien. Laat je pubers zelf dingen opzoeken op het internet en uitzoeken. Dus je kunt dat op heel verschillende manieren doen. En ik denk dat je dat dus op een verantwoorde manier prima kan doen. En stel, jij zat daar in die klas, die 16-jarige feiten. Wat voor voorlichting of informatie over verslaving of over gokken had iets jou kunnen behoeden? Nou, behoeden, dat is wel een heel mooi woord. Dat weet ik niet. Dus of hoe moet ik het noemen dan? Beschermen? Beschermen. Was het dan? Nee, maar ik krijg de vraag wel eens vaker. Was het dan anders gegaan? En dat weet ik niet. Ja, want ik kan niet. Het is heel moeilijk om te zeggen van, nou, als dat en dat en dat gebeurd was, dan was het bij mij heel anders gegaan. En dan was ik nu gewoon, weet ik wat, buschauffeur geweest. Of in plaats van ervaringsdeskundige. Ja. Dus dat durf ik niet zo goed antwoord op te geven. Vind je het een vervelende vraag eigenlijk dan? Nee. Ik vind het best een prima vraag. Maar hij is aan de andere kant ook weer niet relevant, want het is niet zo gegaan. Ja. Dus je kunt niet de geschiedenis de terugwerkende kracht veranderen. Maar het is een andere discussie. Dus dat weet ik niet. Maar wat ik wel graag had geweten, is dat je er niet van kan winnen. Dat het een product is waar uiteindelijk dus de deelnemer altijd verliest. En dat wist ik niet. Want ik dacht wel dat de gokautomaten, hè, dat was voor mij dan midden jaren 80, dat behendigheid was. Dat je dus als je precies wist wat je deed, dat je er dan van kon winnen. En dat is niet zo. Het is geen gelijke tegenstander. Nee, klopt. Het is, en vooral, het is geen behendigheid. Kijk, als jij en ik samen gaan tafeltennissen en we doen dat elke week 2 uur per dag, dan zul je zien dat na een week dat we allebei beter geworden zijn. En met gokken is dat niet zo. Dat kan niet. En dat is een inzicht wat misschien wat wijder verspreid zou kunnen worden. Ja, dat denk ik wel. En dat had ik op mijn 16e niet. Die dingen stonden naast het biljart. En het biljart vind ik wel beter in. Maar en, die dingen niet? Nee. Het gokken niet, behalve de eerste keer, want toen won ik wel. Dus dat is ook, hè, dat vragen mensen dan ook vragen van. Stel dat je de eerste keer niet gewonnen had. Ja, denk ik, ja, maar goed, ik won wel de eerste keer. Ja, dus, feiten, we kijken vooruit. Ja, toch? Precies, laten we dat doen. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Feiten Hofman, gokverslavings- en ervaringsdeskundige. De redacteuren van dit programma hebben allemaal een droomplek in Nederland. In deze rubriek neemt elke week een redacteur jou mee naar zijn of haar droomplek. Deze week neemt Jacob Willem de Boer je mee naar een zeer bijzondere plek in een pretpark. Mijn droomplek is in een betoverende wereld te vinden. Een wereld waar kinderen verwonderd worden, ouders eep uit de dagelijkse drukte en tieners angsten overwinnen. Die betoverende wereld is wel een plek waar stilte maar moeilijk te vinden is. Piepende achtbanen, schreeuwende kinderen en magische melodieën komen als één grote symfonie binnen in je oren. Maar in die wereld is er één plek waar je wel even tot rust kan komen. Mijn droomplek. Het is een groot vierkant gebouw die tussen de bomen verstopt zit. De uitstraling nodigt niet echt uit om naar binnen te komen. Vandaar dat je er al snel aan voorbij loopt. Maar wanneer je de grote deuren naar binnen gaat, wandel je door een lange gang. Op de achtergrond hoor je langzaam de mensenmenigte vervagen en met elke stap merk je dat het donkerder wordt. Als je bijna aan het einde van de gang bent, hoor je zachtjes de warme klanken van een muziekdoosje. Na de lange gang kom je in een grote ruimte. Door het weinige licht lijkt het alsof niemand durft te praten. Zo af en toe hoor je wel een paar mensen zachtjes fluisteren met elkaar, maar naast de klanken van een muziekdoosje is het verder stil. In het midden van de grote donkere kamer staat een gigantische vitrine. Eentje die al 60 meter lang is en 10 meter breed. Wanneer je door het glas heen kijkt, kijk je uit over bergen, weilanden en dorpjes. Je ziet water stromen door de beekjes, treinen die rijden over bruggen en door tunnels en auto's die in de file staan. In die grote vitrine kijk je uit over de wonderlijke miniatuurwereld Diorama. Je waant je even helemaal weg uit die donkere kamer en als een reus kijk je over deze prachtige wereld heen. Je kan uren blijven turen naar al het bijzondere wat er in deze miniatuurwereld Diorama te zien is. En telkens zie je weer eens nieuws. Wanneer je rondom de grote vitrine begint te lopen, passeer je dorpjes, kermissen, akkers, beekjes, bergen, dalen, burgers, boten, bruggen, spoorlijnen en alles wat je maar kan bedenken wat in de bergen te vinden is. En aan elk detail is gedacht. Wanneer je de andere kant van de vitrine bereikt, is het nacht geworden. Lampjes fonkelen en de glinstering weerspiegelt op het water. De maan schijnt over zijn landschap heen, maar soms wordt die even overschreeuwd door een fel licht dat een hoop kabaal met zich meebrengt. Maar daarna neemt de maan het weer over en keert de rust terug. Na uren getuurd te hebben is het helaas tijd om weer door te gaan. Je stapt voor je gevoel uit de wereld van Diorama en je waant je weer in die donkere ruimte met alleen jou, je vriendinne en de warme klank van de speeldoos. Je loopt weer door de lange gang naar buiten toe. De muziekdoos vervaagt langzaam. Het daglicht komt je tegemoet en je oren vullen zich weer met het geluid van piepende achtbanen, schreeuwende kinderen en magische melodieën. Diorama is mijn droomplek. Een droomplek in de Efteling. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you daddy. Swingend beginnen we deze zondagochtend met het nummer You Can Call Me. Hiervoor reisde Paul Simon helemaal naar Zuid-Afrika, waar hij met lokale muzici samenwerkte. Hij ging jammen met Zuid-Afrikanen en experimenteerde met verschillende geluiden, wat uiteindelijk leidde tot deze plaat. En dan, dit weekend is het feest hier op het Hilversumse Mediapark. De slingers hangen tussen de lantaarnpalen, confetti ligt op de grond, want gisteren markeerde het 70-jarig bestaan van de Nederlandse televisie. Bij Fris vieren we dat met een ode aan het verdwenen, maar zeker niet vergeten beroep, de omroeper. Goedenavond, dames en heren, meisjes en jongens. Welkom bij de Tros. Maar eerst dus, ik zei het al, de Muppets. Gast vanavond is Christopher Reeve. En die is... Zometeen beginnen we met een nieuwe science-fiction-achtige serie. Voor de hele jonge kijkers misschien een beetje eng en ook moeilijk te... Wat me het meest bijgebleven is, dat ze allemaal zo voorbeeldig Nederlands praat. Maar nou is het een gewetensvraag of ik de naam ook nog ken. Ze Hanny Lips en zo. Mies Bouwman. Nee, heet Scherphuis. Arie Boomsma kan ik mij nog herinneren. Nieuwetje Blok vond ik eigenlijk wel... Favoriet. Ja, Diewertje Blok weet ik ook wel, ja. Einde van deze KRO-uitzending. Er volgt nu nog op... Hoe was het als omroepster? Dat was gewoon een heel... Dat was een dingetje wat je erbij deed. Dus je werkte overdag. En als je dan... je had twee netten. Elke omroep, zeker de A-omroepen, zoals de KRO waar ik voor werkte, had zijn eigen twee vaste avonden in de week, op 1 of 2. Je zat in een gigantische studio 1 hier op het Mediapark, in een heel klein hoekje waar een stoeltje stond en een tafeltje en nog een lekker stoeltje om op te zitten tussendoor, als je op Nederland 1 zat. En in de grote studio 2, in zo'nzelfde hoekje als je op Nederland 2 zat. Nou, dan ging je even naar de make-up en dan zag je meestal de collega van het andere net. En je nam eventjes wat teksten door. Je wist wat er dan 's avonds was, maar dat waren ook niet van die hele verrassende dingen. En dan ging je gewoon en boven zat de regie en jij zat daar in een hoekje. En in het begin hadden we nog een cameraman, geloof ik. En later had je een automatisch bediende camera. Dus was er niet eens meer een mens aanwezig. Dames en heren, welkom terug bij de Tros. Tot ongeveer 5:00 van nacht zijn we bij... Suzanne Blokhuis hier. Ik was omroepster bij de Tros van 1996 tot en met 1999. Dus zo'n 4 jaar. En ja, wat heeft me dat gebracht? Ik ben begonnen bij TV Plus als omroepster. En dat was hartstikke leuk, want het was een experimentele breedbeeldzender. En zo, via die weg, ben ik eigenlijk als omroepster bij de Tros aan de slag gegaan. En toen veranderde in één keer heel veel, omdat je dan in één keer landelijke bekendheid krijgt. En dat was natuurlijk wel even wennen. Helemaal omdat er in die tijd nog niet zoveel zenders zijn zoals er nu zijn. En nog geen YouTube en dat soort dingen. Dus ja, je krijgt in één keer landelijke bekendheid. En dat betekent dat er ook een heleboel mogelijkheden voor je ontstaan op het gebied van presentaties. Maar ook het omroepen zelf was erg leuk om te doen. En ja, ik kijk terug op die tijd als echt een hele bijzondere leuke tijd. Ja, je had altijd live uitzending. Dus je zat dan met een regisseur en geluidstechnicus en beeldtechnicus. En dan kwam af en toe een keer een nieuwslezer op bezoek die eventjes een kaassoufleetje kwam eten. En, ja, dus het heeft mij heel veel gebracht. En ik kijk er met heel veel plezier op terug. Dag dames en heren, nogmaals hartelijk welkom op Nederland 1 bij de KRO. Maud, Marjolein en Machteld, wij werden de drie M's genoemd van de KRO. Maud van der Kroon, Marjolein Akkermans en ik, Machteld Kooi. Nou, wij hebben als het ware de deur dicht gedaan als omroepster bij de KRO, want wij waren de laatste met z'n drieën. En wat ik leuk vond aan het omroepen was dat je uiteindelijk daar in zo'n hok zat in Hilversum in de eindregie. En het was live. Je moest dus live in die camera kijken en zomaar iets zeggen. En van tevoren verzon ik natuurlijk wel wat. En dat typte ik en dan liet ik dat wel zien aan de eindredacteur. Maar niet altijd. En zo heb ik eens een keertje aan het eind van de avond, om 11:45, gezegd... Nou, en dit was het voor vanavond. Morgen is het open dag bij de KRO, dus wellicht zie ik u daar nog. En anders wens ik u een hele fijne zaterdag. Prettig weekend en tot ziens. Nou, dat zeggende, ik ging lekker naar huis toe en ik ging slapen. En de volgende ochtend werd ik uit mijn bed gebeld door de portier van de KRO. En die zei, wat heb jij gisteravond gezegd op televisie? Nou, en toen bleek het dus echt zwart te staan van de mensen die allemaal op die open dag waren afgekomen. Nou, ik ben in de trein gesprongen, ik ben naar Hilversum gegaan en ik heb die mensen daar ontvangen en een rondleiding gegeven door de KRO-studio. Nou, dat was allemaal best leuk. En live zomaar iets presenteren voor de televisie zonder autocue, ja, dat heeft me heel veel geleerd. Ik ben inmiddels mediatrainer geworden en nog altijd zeer bevriend met een Judith de Bruin, omroepster van de AVRO. En met Marjolein Akkermans, nog steeds een van die M's van de KRO. En met Roeland Kooijmans, ook een collega van me. En wij hebben ook samen een podcast. Dus ja, als omroeper maakt je vrienden voor het leven. Het was een drukke week in de Amerikaanse rechtbanken. Twee rechtszaken werden behandeld en het zijn niet de minste. De vader van Britney Spears is niet langer de bewindvoerder van de Amerikaanse zangeres. 13 jaar controleerde hij onder meer haar financiën en eigendommen. Voorlopig wordt het curatorschap waargenomen door een boekhouder. We have breaking news for you now. A jury has found singer R. Kelly guilty of racketeering in federal court. R. Kelly was facing charges for being the ringleader of a decades-long scheme to recruit women and underage girls for sex. De ene rechtszaak dus over zangeres Britney Spears en de andere over R&B-zanger R. Kelly. Die is schuldig bevonden voor onder andere seksuele uitbuiting, mensenhandel en afpersing. Niet de minste dingen. Kennend Manu Sama is Amerika-deskundige en expert op het gebied van Amerikaanse rechtspraak. Goedemorgen. Goedemorgen. De rechtszaak tegen R. Kelly begon in 2017, die van Britney Spears in 2019. Die zaken hebben best lang geduurd. In Nederland gebeurt het ook wel eens, maar is het typisch Amerikaans dat die zaken zo lang duren? Nou ja, een beetje wel. Hè. Zodra je in Amerika veel geld heeft, kan je heel veel advocaten betalen en vervolgens ook eigenlijk Alle gaten in de wet, alle gaten in de procedures benutten. Aan de andere kant willen ook wel eens de aanklagers heel veel tijd nemen. Hè. Zo zag ik dat in de R. Kelly-zaak bijvoorbeeld. Er op een gegeven moment een hele schat aan iPhones en allerlei andere harddrives van computers waren gevonden. Die ze vervolgens allemaal moesten gaan onderzoeken. Nou, en dan was er een vertraging in de hele zaak van 6 maanden. Hè, dus er kunnen heel veel zaken binnen het rechtssysteem worden uitgebuit. En als je dan bijvoorbeeld, zoals een R. Kelly, niet onbemiddeld bent, zullen we maar zeggen, dan kan je dat allemaal Is allemaal dat het dan toch, Kenneth? De persoon met het meeste geld maakt de meeste kans om te winnen? Nou ja, dit is wel een strafzaak, hè? Dus dan is dat risico alweer een stuk minder. R. Kelly heeft een lange geschiedenis natuurlijk van allerlei rechtszaken die hij heeft moeten afwikkelen als het ware. Maar dan niet voor een strafrechter, maar voor een civiele rechter. Dat betekent eigenlijk dat hij gewoon werd voor de rechter werd gesleept door een andere partij. Die vervolgens kon hij na een lange procedure misschien wel gewoon afkopen. Er zijn een aantal zaken geweest die hij gewoon heeft gesetteld out of court, zoals ze dat zeggen. En gewoon de andere partij, de aanklagende partij, een som geld heeft gegeven. Nou, in dit geval heeft hij de strafrechter en de strafzaak niet kunnen ontlopen, maar alsnog een lange tijd heeft kunnen traineren. En je ziet ook een beetje aan de klachten die te lasten zijn gelegd en waarin ook schuldig aan is bevonden. Het handelen in meisjes en dat soort zaken. Die hebben veel tijd nodig om rond te komen qua bewijs. En daarnaast is het ook nog zo dat er natuurlijk in de federale strafrechtspraak heel vaak een jury in het leven wordt geroepen. Ja, ook bij R. Kelly, toch? Ja, ja, klopt. Nou, dat is ook weer een hele procedure. Want bijvoorbeeld de juries moeten worden gekozen. En daar hebben de partijen, de staat en R. Kelly zelf heel veel invloed op. We hebben het allemaal wel gezien in de films waarschijnlijk. Nou, dat gebeurt in het echt ook. Dat juries moeten worden gekozen en dat daar heel veel tijd overheen kan gaan. Ja. En daarom kan het heel lang duren. Dus de invloed van zo'n jury op zo'n rechtszaak is ook eigenlijk tijd? Ja, precies. Het is een jury die zo iemand als R. Kelly schuldig moet achten. Nou, er moet heel veel bewijs voor worden geleverd. En ik zei eerder al van het bewijs kost daar vaak heel veel tijd. En dan moet de jury dat allemaal gaan afwegen. En het zijn geen professionals. Dus het zijn gewoon mensen. Het zijn de gelijken van R. Kelly als het ware. In de zin dat het gewoon de burgers zijn. En zij moeten dus heel veel bewijs te zien krijgen om overtuigd te worden. Nou, er is natuurlijk een verdediging van R. Kelly die daar allemaal weer vraagtekens bij zet en al het bewijs in twijfel probeert te trekken. Dus het bewijs wat op tafel moet worden gebracht door een aanklager, ja, dat moet wel vrij overweldigend zijn. Nou, en dat bewijs kost gewoon heel veel tijd. Om dat stevig in elkaar te zetten. Ja, en dan is het ook nog zo in Amerika dat er veel media-aandacht is rondom zulke zaken. Zou je kunnen zeggen dat die Amerikanen bijna geobsedeerd zijn met dit type rechtszaken? Ja, dat vinden Amerikanen wel heel vaak smullen. Ze zijn überhaupt al redelijk geobsedeerd door die door supersterren, ja. Ja, precies. En die hebben dan ook eigenlijk een buitengewone, een disproportionele invloed vaak op de maatschappij. We hebben zelf natuurlijk ook wel een beetje last van hier in Nederland. Daardoor kan het inderdaad wordt het breed uitgemeten in de pers. En zelfs dat ook zou nog wel eens vertraging kunnen opleveren. Omdat bijvoorbeeld een jury dan niet meer onafhankelijk zou kunnen zijn. Hè, omdat ze al zijn blootgesteld aan zoveel informatie over de zaak. Trial by media, zoiets. Trial by media, precies. En het is interessant natuurlijk dat ook allebei deze zaken eigenlijk weer aan het rollen werden gebracht door documentaires. Hè? Door het feit dat ze Britney Spears en R. Kelly beroemd zijn en dat ook documentaires over werden gemaakt. En daardoor weer allerlei nieuw beeldmateriaal bijvoorbeeld in tevoorschijn kwam in de zaak van R. Kelly. Waardoor de aanklagers weer eens gingen kijken van wat is dit nu voor geval. Dus bewijslast via een Netflix-documentaire. Ja, precies. He, dus dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen als zijnde de beroemdheid. Omdat inderdaad heel veel zaken, in de zaak van R. Kelly ging het geloof ik over een video weer, dat de zaken aan het rollen worden gebracht en dat er de aandacht op wordt gevestigd en dat de aanklagers eigenlijk ongeveer wel de zaak in moeten duiken omdat er zoveel belangstelling voor is in de media en veel ophef over is in de media. Ja, jij weet veel van dit Amerikaanse recht. Op wat voor manier volg jij dit soort zaken dan? Vind je het toch met grote interesse of ook een beetje zuchtend? Nou, aan de ene kant zuchtend, aan de andere kant ook wel met interesse. Hè. De zaken als die van R. Kelly en Britney Spears, die volg ik wellicht niet op de voet. Maar het is inderdaad symptomatisch, en daar komt het verzuchtende deel van, dat je denkt van, oh god, waarom het duurt inderdaad weer heel lang. Zoveel aandacht. En zoveel aandacht voor een rechtszaak is meestal niet zo bevorderlijk voor de voortgang van een rechtszaak. Eigenlijk precies waar we het vandaag over hebben. En die vertraging, ook, ja. Die vertraging, maar ook ga je afvragen van als er een uitslag komt, in hoeverre die door alle bewonderaars wordt geaccepteerd. En daar komt daar weer bijvoorbeeld ophef over. He, dus dat is het is niet altijd goed voor het rechtssysteem zelf als er zoveel aandacht is voor bepaalde zaken. Nee, helder. Kenneth, dank je wel. Graag gedaan. Kenneth Manusama, specialist in Amerikaanse recht. Ik wens je nog een fijne dag. En dan het campagnenummer van Hillary Clinton tijdens de presidentiële campagne in 2008. Populair ook op tv, Devil Wears Prada, Grey's Anatomy. Dit is Suddenly I See. Her face is a map of the world, is a map of the world. You can see she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. And everything around her is a silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it, it makes you count. She'll hold you captivated in her palm. Suddenly I see. see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big song tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Ineens werd het een veelbesproken onderwerp. Heb jij een binnenkat of een buitenkat? Het zou zomaar eens kunnen dat het in de toekomst elke kat zich een binnenkat zou mogen noemen. Stichting Huiskat Thuiskat stapt namelijk naar de rechter en eist dat katten binnen moeten blijven. Het doel? Zorgen dat vogels niet doodgebeten worden en de natuur beter beschermd blijft. Kattengedragstherapeut Lisbeth Putz, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij binnen- of buitenkatten? Ik heb op dit moment helemaal geen kat meer, omdat mijn kat net overleden is. Maar tot nu toe waren het allemaal buitenkatten. Nou, dan kunnen we elkaar de hand geven, want die van mij is ook net overleden. Ah. Toch niet zo leuk, hè? Maar wat zei je al, nee. Buiten? Mijn katten kwamen, ja, het zijn geen echte buitenkatten. Ze bleven 's nachts altijd binnen bijvoorbeeld, maar ze kwamen wel veel buiten. Het grootste probleem volgens de stichting is dus vooral dat katten die omgeving zouden aantasten. Valt er iets voor te zeggen om katten dan niet te houden in bepaalde gebieden? Ja, of katten die omgeving aantasten, dat staat nog zeer ter discussie. Hè? Want er zijn ook heel veel onderzoeken die het tegendeel bewijzen. Dat het wel meevalt. Dat het inderdaad heel erg meevalt, ja. Kijk, in principe is het natuurlijk zo dat we ons wel degelijk zorgen moeten maken om de biodiversiteit. Maar de vraag is natuurlijk in hoeverre katten daar een hele belangrijke rol in spelen. Want uiteindelijk de klimaatveranderingen bijvoorbeeld, hè, de droogte of de vernatting, het feit dat we nog maar minder dan 50% van de insecten over hebben. Dat zijn natuurlijk ook factoren die gigantische impact hebben. De industrialisering, de bebouwing, noem maar op. Er zijn dus ook heel veel onderzoeken die het tegendeel beweren van wat deze stichting zegt. Want zij komen met harde cijfers, toch, over de vogelpopulaties? Ja, alleen die harde cijfers die zijn er dus niet. Dat is een beetje het lastige. Het is een schatting. Het is inderdaad een schatting en het hangt er ook maar heel erg vanaf wat je schat en welke conclusies je daaruit trekt. Kijk, in principe, we weten zelfs niet eens bijvoorbeeld in Nederland hoeveel zwerfkatten er zijn. De schattingen lopen al uiteen van 100.000 tot 1 miljoen. Dat is al zo'n gigantische range dat het eigenlijk niet mee te werken is. En als je dan kijkt ook, ik heb naar dat oorspronkelijke artikel gekeken, want zij hebben zich gebaseerd op een artikel van twee hoogleraren uit Tilburg. Hè? En dat artikel is geschreven door de Nederlandse Jagersvereniging, die zich gebaseerd hebben op allerlei buitenlands onderzoek. Dus jij stelt duidelijk je vraagtekens bij deze conclusie. Als we nou even meegaan naar in dit soort gedachte-experiment waar de stichting voor pleit. Katten voortaan alleen nog maar binnenhouden. Ik heb dat geprobeerd toen ik een kat had. Maar volgens mij lonkte alles wat buiten was. Toen ben ik met hem gaan wandelen aan een riempje. Ja, als je het niet gelooft kun je kijken op Instagram. Het Meerte van der Drift. Is dat dan een alternatief? Nou ja, kijk. Nogmaals, we hebben een probleem met biodiversiteit. Dus als je zegt van nou, er zijn echt plekken waar je beter geen katten rond kan laten lopen, zoals bijvoorbeeld bij natuurgebieden, dat gebeurt in België ook. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als je kijkt naar het welzijn van de kat, om in één keer alle katten binnen te gaan houden, dan voorzie ik echt enorme problemen. Ja, zoals je zelf ook al aangaf, een kat die gewend is om buiten rond te lopen, die kan je niet zomaar in één keer opsluiten. Maar het gekke was, mijne was vanaf zijn geboorte binnen, maar toch, ik weet niet, alles wat buiten was, hij bleef maar rond die deur hangen. Ik had echt moeite om hem binnen te houden. Ik wilde dat graag proberen, maar het lukte gewoon bijna niet. Nee, maar een kat is natuurlijk in essentie een jager van kleine knaagdieren. En dat is ook nog zoiets. Ze vangen dus heel veel meer muizen dan alleen maar vogels, hè? Ik geloof dat vogels is tussen de 10% en 15% van hun totale prooiaantal. Maar ja, dat jagen, die behoefte aan uitdaging, die behoefte aan prikkels, dat is heel erg wat een kat definieert. En daarom kan het bij sommige katten, hè, ieder dier is een individu en ook de jaagbehoefte scheelt per kat. Dus de ene kat vindt het prima om binnen te blijven. Er zijn ook best veel katten die al helemaal binnen leven. Maar er zijn ook katten die dus met geen mogelijkheid binnen kan houden. En als je dat gaat doen, dan ga je dus echt problemen creëren. Dieren die zich gaan vervelen in het beste geval. En in het slechtste geval zichzelf gaan beschadigen. Of echt depressief worden. Of allerlei andere problemen krijgen. Ja, dus en daar maak ik me echt zorgen om. Tot slot, wat zou je dan zeggen? Wat zie je het liefst? Katten buiten of binnen? Ja, dat... Laten we zeggen, Lisbeth, in bepaalde gebieden moeten we accepteren dat daar geen katten buiten moeten lopen. Dat zou een eerste stap kunnen zijn. Ja, absoluut. En ik denk zeker ook dat als mensen bijvoorbeeld wat meer zouden doen aan het afzetten van tuinen en zo, zodat katten wel naar buiten kunnen, maar niet de tuin uit, dat gewoon ook heel goed zou zijn. Alleen al om te voorkomen dat ze overlast bezorgen bij mensen. Helder. Lisbeth, dank je wel. Oké, fijne dag. Lisbeth Puts was dat, kattengedragstherapeut van Praktijk voor Kattengedrag. Ik wens je nog een fijne zondag. Bij Fris krijgen we zo nu dan ook leuke verzoeken van luisteraars. Zo kregen we deze week dit spraakbericht. Hoi Mette, ik ben Rick. En ik ben Vincent. En we weten niet zeker of we bij Fris op de juiste plek zijn. Waarschijnlijk wel, want we zijn een eenige tweeling. En ja, we lijken ook best wel veel op elkaar. En mensen vinden dat altijd heel erg interessant. Nu hebben wij gelezen dat er een verklaring is gevonden voor het ontstaan van eenige tweelingen. Zou jij voor ons kunnen uitzoeken hoe het komt dat wij zijn zoals wij zijn? Jongens, wat een enthousiaste vraag. Dank jullie wel. Natuurlijk willen we dat uitzoeken. Dorette, goedemorgen. Hi. Je bent hoogleraar in tweelingonderzoek en biologische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En dat leidde ook. Ja, u leidde het onderzoek waar Vincent en Rick het over hadden. Daarnaast ben je al tientallen jaren bezig met het onderzoek naar tweelingen. Wat heeft je daar zo in gegrepen? Nou, dat begon toen ik eigenlijk nog student was en ik de gedachte had dat ik heel graag een keer een jaar naar Amerika wilde. En toen kwam ik bij een beroemd instituut terecht wat zich specialiseerde in gedragsgenetisch onderzoek, onder andere met tweelingen. En ik werd zelf heel erg gegrepen door de kant van de kwantitatieve genetica, dus een beetje meer de wiskundige modellen. Dat klinkt misschien een beetje saai. En dat vond je toch erg aansprekend, ja. De toepassing daarvan is toch wel weer heel erg leuk. Want het betekent dat je een manier hebt, als je bijvoorbeeld tweelingonderzoek doet, om al die gegevens die verzameld worden met tweelingen, ja, op de beste manier te gebruiken, te bewerken en te analyseren. En die combinatie van onderzoek met tweelingen en daarna het doen van analyses om vragen te beantwoorden, zoals ja, wat is de erfelijkheid van een eigenschap? Ik vond dat meteen, toen ik daar kennis mee had gemaakt, een ontzettend aantrekkelijke manier van onderzoek. Ja, omdat het er ook nog weinig over bekend is. Want hoe komt het dat ontstaan van een één-eigen tweeling al zo lang raadselachtig is voor ons? Ja, dat is eigenlijk omdat we geen enkele aanwijzing hadden. We hebben ook heel lang niet geweten wat de verklaring was voor twee eigen tweelingen. Maar daarvan wisten we, nou, het hangt samen met de leeftijd van de moeder. Het voorkomen van twee eigen tweelingen is op verschillende plekken in de wereld heel verschillend. En we wisten dat een erfelijke aanleg een rol moet spelen. Omdat je ziet dat in bepaalde families veel meer tweelingen voorkomen dan in andere. Nou, omdat een erfelijke aanleg een rol speelt, wisten we, het heeft zin om een groot onderzoek op te gaan zetten, waarbij we gaan zoeken naar genen. Nou, dat gold allemaal niet voor één eigen tweelingen. Dus er was eigenlijk niks te vinden wat ermee samenhing. En dan is het ook heel moeilijk om als onderzoeker ergens te gaan zoeken. Ja, als er geen beginpunt is. Nee, precies. Nou ja, inderdaad. En nu is dat toch gebeurd, want jullie hebben een grote ontdekking gedaan die het antwoord is, ja, op het grote raadsel, hoe die cellen zich nou in tweeën splitsen. Hoe dat, wat weten we nu, wat we eerst niet wisten? Nou, we hadden één hele kleine aanwijzing waar we hele lange tijd niks mee konden. Er zijn een aantal vrij ernstige aangeboren afwijkingen. Die hebben te maken met epigenetische processen. Mm-hmm. En bij de patiënten van dergelijke afwijkingen komen veel meer één-eigen tweelingen voor. Dus als je een patiëntengroep hebt, dan zitten daar veel meer één-eigen tweelingen in dan je op grond van toeval zou verwachten. Nou, epigenetische processen, dat, yeah, heeft nog steeds te maken met DNA, maar niet met de sequentie van de letters in het DNA. Daar zijn eigenlijk, voor zover we weten, geen of amper verschillen tussen één-eigen tweelingen en anderen. Maar het heeft te maken met de aansturing van dat DNA. En dat wordt bestudeerd binnen de epigenetica. En een van de processen waar we dan naar kijken is dat er een chemische groep vastgehangen wordt aan het DNA. Nou ja, dat weten we, maar vervolgens moet je het natuurlijk ook nog kunnen meten. Ja. En dus een paar jaar geleden, zo 5-6 jaar geleden, is een grote doorbraak geweest in de technologie. Je kan nou dat chemische proces op honderdduizenden plekken in het DNA meten bij duizenden mensen. Nou, dat is gebeurd. En op grond daarvan hebben we gezien dat er inderdaad verschillen zitten in de aansturing van dat DNA, waarschijnlijk heel vroeg in het embryonale leven, tussen één-eigen tweelingen en anderen. Ja, er zullen veel termen voorkomen in deze uitleg die niet iedereen helemaal kan plaatsen. Als wij nou antwoord zouden moeten geven, Dorette, op die vraag van Rick en Vincent. Nu hebben we gelezen dat er een verklaring is gevonden voor het ontstaan van één-eigen tweelingen. Zou jij voor ons uit kunnen zoeken hoe het kan dat wij zijn zoals we zijn? Mm-hmm. Ja, dus dan nu ben ik heel bang dat ik weer ga klinken als een hele saaie wetenschapper. Want heel, heel strikt genomen hebben we dus wel een epigenetisch fenomeen gezien. En ik zal zo direct nog een keertje uitleggen wat ik daarmee bedoel. Wat samenhangt met het zijn van een één-eigen tweeling. Ja. Maar De echte oorzaak is nog te lastig te vinden. Want Dorette, ik zou heel graag verder met je praten. Maar het nieuws komt eraan van 6 uur. En dat betekent ook het einde van Fris voor deze zondagochtend. Maar dank in elk geval voor dit kleine inkijkje in dit langdurig tweelingonderzoek. Maar jouw tweelingen, die kunnen mij dan wel even een mailtje sturen. En dan krijgen ze misschien nog een wat bevrediger antwoord. Oh, wat goed. Dat ga ik aan ze doorgeven. In elk geval hartelijk dank voor het begin van het antwoord. Dorette Boomsma, hoogleraar in tweelingonderzoek, biologische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dank je wel. Graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Fris voor deze week. Volgende week om 4 uur zijn we er natuurlijk weer. Zometeen, dit is de zondag van de EO. Ik wens je vast een hele mooie zondag. NPO Radio 1. 6 uur.